همایون، تصنیف شماره 3. زلفت که هزاران چین در هر شکر آورده، یک قافله سنگین مشگز خوتن آورده. بیا بیا سدیدم شفیدم همچو جان عزیزم، بیا بیا حالیت کنم رازیت کنم ساغری بریزم. یوسف چه تو خوب چون بود چون، یوسف چه تو خوب چون بود چون، یک لیلی و صد قبیل مجنون، یک لیلی و صد قبیل مجنون.